To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczna powódź w Kolumbii. Ponad 200 osób może być uwięzionych pod gruzami domów zniszczonych przez lawinę błotną. U Rzecznika Praw Obywatelskich otwarte drzwi. Mija 20. rocznica uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej. Ponad 400 budynków rozbłyśnie wieczorem na niebiesko. Dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. 254 ofiary śmiertelne, ponad 400 osób rannych i ponad 200 osób zaginionych. To bilans lawiny błotnej, która zeszła po ulewnych deszczach na miasto Macoa w Kolumbii. Jeszcze nie jest to bilans ostateczny. Według miejscowego Czerwonego Krzyża co najmniej 30 domów zostało całkowicie zniszczonych, a ponad 300 ma poważne uszkodzenia. Prezydent kraju Juan Santos Calderón poinformował o specjalnych środkach podjętych przez państwo. Ogłosiliśmy stan klęski żywiołowej na obszarze dotkniętym tragedią. Będziemy mogli lepiej kontrolować sytuację. W akcję ratunkową zaangażowaliśmy wszystkie lokalne siły. Organizujemy pomoc materialną. Kierujemy również do akcji wojsko. W akcjach ratunkowych jest zaangażowanych ponad 1100 żołnierzy i policjantów. Także mieszkańcy szukają uwięzionych pod ruinami ludzi. Dziś w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich Dzień Otwarty, zorganizowany pod hasłem Otwarci na Konstytucję. Dokładnie 20 lat temu Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę zasadniczą. Z tej właśnie okazji odbędą się w biurze Adama Bodnara ciekawe rozmowy, m.in. z pierwszą Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Ewą Łętowską. Zaplanowano też turniej wiedzy o Konstytucji RP, wspólne czytanie fragmentów ustawy zasadniczej, a także gry i zabawy edukacyjne dla dzieci. TOPR przypomina, w Tatrach obowiązuje lawinowa dwójka w 5-stopniowej skali. To zagrożenie umiarkowane, ale zdaniem ratowników paradoksalnie właśnie wtedy dochodzi do największej liczby wypadków lawinowych, bo jak tłumaczą, turyści ten stopień traktują z lekceważeniem, choć w niektórych rejonach Tatr ryzyko zejścia lawin jest bardzo duże. Na szlakach w ten weekend tysiące turystów, więc jeszcze jeden apel o rozwagę. Pamiętajmy o tym, jeżeli już tu na dole jest zielono, zaczyna trawa rosnąć, kwiatki kwitnąć, to u góry jeszcze jest pełnia zimy i na pewno trzeba być dobrze przygotowanym, raki, czekan, kijki. Wczoraj ski alpinista przewrócił się i uderzył głową w kamień w zawratowym żlebie w okolicach zmarzłego stawu. Nieprzytomnego mężczyznę śmigłowiec TOPR-u przetransportował do szpitala w Zakopanem. Warszawski Pałac Kultury i Nauki, a także 400 innych budynków w całej Polsce rozbłyśnie wieczorem na niebiesko. To na znak, że dziś Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tym razem pod hasłem ku autonomii i samostanowieniu. Eksperci ONZ podkreślają, że choć teoretycznie osoby z niepełnosprawnością mają prawa takie jak ludzie zdrowi, to w praktyce nie zawsze tak jest. A przecież osoby z autyzmem powinny móc decydować, jak mieszkać, gdzie pracować, czy z kim zawierać związki małżeńskie, dodają specjaliści ONZ. Światowy ekspert profesor Simon Baron Cohen mówił na Forum Narodów Zjednoczonych: autonomia i samostanowienie ludzi z autyzmem muszą być połączone z dyskusją o prawach człowieka. Co najmniej 1% ludzi ma zaburzenia autystyczne. W skali globu to jakieś 70 milionów osób. Autyzm to spektrum zaburzeń. Osobom autystycznym trudno jest nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Mają one kłopoty z komunikacją i uczeniem się, często występują nadwrażliwości i obsesyjne zainteresowania. Profesor Cohen dodaje, że umysł autystyczny nie jest lepszy lub gorszy od neurotypowego. Jest raczej przykładem tego, że ludzie są różni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. I na koniec przeżyjmy to jeszcze raz. Z okazji 55. urodzin Trójki wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zaśpiewała Edyta Bartosiewicz. O tym koncercie, ale nie tylko. Katarzyna Ingram. Na przebój Edyty Bartosiewicz słuchacze musieli czekać aż do końca. My nie gramy żadnych hitów. Na 3/4 bis pojawia się piosenka ostatni, czyli zatańcz ze mną jeszcze raz. To ciebie zabraknie. I wtedy naprawdę jest duża radość ze strony publiczności. Ziemia rozstąpi się w litości trwa. To właśnie za muzykę słuchacze, z którymi rozmawiałam, cenią sobie Trójkę najbardziej. Najbardziej lubimy Trójkę za koncerty. Dużym, wysokim poziomem muzycznym, z emocjami. Przede wszystkim za nietuzinkową muzykę, dużo gwiazd. Zdaniem dyrektora Trójki Adama Chlebowicza w prezentowanej przez stację muzyce słuchaczom najbardziej podoba się różnorodność. Że co innego gra Wojciech Wagleski z Fiszem, co innego prezentuje Gaba Kulka czy Monika Brodka, co innego prezentuje Marek Niedźwiecki, mający swój bardzo wyrazisty styl. Wojciech ma Na antenie radiowej Trójki z okazji urodzin będzie można usłyszeć jeszcze m.in. Emmy McDonald, Wojciecha Waglewskiego czy T-Love. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

słuchacz prosi, to pomyślałem sobie, niech będzie i spełnię tę prośbę. Posłuchajmy. To był Procol Harum i piosenka Pandora's Box. Przypomnę, że jeśli Państwo mają ochotę, to 71335 to jest SMS. man@polskieradio.pl to adres mailowy. Ja jednak jak zwykle staram się unikać takich wytartych ścieżek i wyrobionych. No i spełniając prośbę o Procol Harum, przypomniałem sobie pewną płytę, która jest takim częściowo Procolem Harumem. Płytę rzadką. Dzisiaj sprawdzałem to w internecie. Trudno dostępną, a jeśli to nawet tam ci na aukcjach ją wystawiający bardzo wysokie ceny podają, no bo najwyraźniej nie doczekała się jakiejś reedycji, a jest ciekawostką, a muzycznie myślę dla niektórych sporą atrakcją. To był taki moment, kiedy Procol Harum, taka jest opowieść dotycząca tej płyty, że testowano jakieś nowe urządzenia w studiu i inżynier zaprosił członków zespołu, żeby pograli sobie, a on będzie się bawił tymi pokrętłami, suwakami i sprawdzał brzmienie, sprawdzał, jak działają te wszystkie urządzenia, które tam są. No i oni się zebrali i zaczęli grać takie swoje ulubione, stare rock'n'rollowe kawałki. Trochę inne niż to, co na przykład publiczność poznała na ich płytach. Na tyle to dobrze zabrzmiało, że postanowili wrócić do tego pomysłu i na jakiejś później zorganizowanej sesji zarejestrowali tę swoją zabawę rock'n'rollową. To był rok bodaj 1970 i taśma gdzieś tam wylądowała na półce, a następnie praktycznie biorąc zapłodziała się. I proszę sobie wyobrazić, że odnalazła się przypadkiem, kiedy ktoś przenosił jakieś archiwa z jednego miejsca do drugiego, dopiero blisko 40 lat później. I okazało się, że to jest na tyle dobre, że można spróbować z tego wystrugać płytę. A ten rock'n'roll w wykonaniu Procol Harum na przykład brzmiał tak. To była oczywiście klasyka rock'n'rolla, kiedyś Jerry Lee Lewis, a tutaj Procol Harum, a właściwie Gary Brooker z kolegami, Breathless. No więc właśnie, mówimy o tej tajemniczej płycie, która ma swoją historię i swoją nazwę, bo w zasadzie zespół nie wystąpił tutaj oryginalnie jako Procol Harum, tylko postanowił użyć jakiegoś innego mylącego określenia i nazwali się, to też ma jakąś swoją długą historię, nazwali się Licorice John Death. A cała płyta nosiła tytuł Ain't Nothing to Get Excited About. To taka trochę, nazwijmy to, kokieteryjna nazwa, że nie ma czym się ekscytować, tak brzmi tytuł albumu, no ale ta kokieteria teraz po latach wydaje się niespecjalnie aktualna, bo to po prostu bardzo dobre słuchanie dobrej muzyki. Zanim zapowiem jeszcze jeden utwór z tego albumu, to chciałem podziękować, bo ożywił się bardzo Gdańsk, jeśli chodzi o słuchaczy. Pani Marta niezwykle mi list napisała, jak również pan Jacek z propozycją od razu całej grupy zespołów, których dawno na antenie Trójki nie było. Zapoznam się z tą prośbą, wprowadzę na dziennik podawczy i zastanowię się. A teraz wracając do Licorice John Dead, to wśród tych utworów, które znalazły się na tej płycie, a było ich 13, właściwie jest tylko jedna nieklasyczna pozycja, czyli utwór własny zespołu, wymyślony chyba pod kątem tej sesji. Mało tego, jak mówią kronikarze, jedyny kawałek w karierze Procol Harum, mówię na odpowiedzialność tych, którzy to sprawdzali, w którym współkompozytorem jest również perkusista BJ Wilson, który normalnie nie był autorem i jak wiadomo Procol Harum to Gary Brooker, Keith Reid przede wszystkim, ale i paru innych. No więc z tej tak trudnej do zdobycia płyty, to z dumą mówię, że z niej teraz będzie piosenka, własny utwór panów bawiących się w studiu Well I... There ain't no doubt about it. tak się bawili w tym studiu i to słychać. I rzeczywiście ta wspólna kompozycja może nie poraża finezją, ale jest w tym moc pewna i jest takie nawiązanie do starego rock'n'rolla, ale i do bluesa, i do zabawy, i do dżemowania wręcz. Procol Harum jako Licorice John Death, a teraz... Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Szarek, dzień dobry. Wiem, co usłyszę. To ja dzień dobry na pewno panu nie powiem. Za to przywitam pana Big Beatowym, mocnym serwus. Nie tylko pana oczywiście, ale wszystkich słuchaczy. I tu bym radził przywitać też pana Leszka z Poznania, który bardzo mi list napisał na temat tego, że słucha i jest no pewnie jednym z tych, którzy w niedzielę zasiedli przy odbiornikach. Ale słucha kącika ze Szpulowca Big Beatowca, czy w cała... W tej chwili całej... słucha na pewno. Dobrze, to specjalnie go pozdrawiamy Big Beatowym serwus. Dzisiaj chciałbym obronić pewien koncept, co do którego może pan się okazać malkontentem. Mianowicie po raz pierwszy chyba tak się zdarzy w naszym cyklu, że ten sam wykonawca wystąpi z tym samym utworem. Czyżby źródełka wyschły? Bynajmniej. Chodzi o to, że utwór jest co prawda ten sam, ma ten sam tytuł, ale to nie jest taki sam utwór. To jest wersja utworu, który prezentowaliśmy po raz pierwszy w naszym kąciku jakieś 4 lata temu. Więc pomyślałem sobie, że to jest świetny moment, żeby zaprezentować inną wersję, którą niedawno znalazłem. Po pierwsze dlatego, że ci, którzy słuchali tego wykonawcy z tamtym utworem 4 lata temu, na pewno już zapomnieli. A Big Beatowcy, którzy specjalnie zasiadają, żeby posłuchać tego kącika, będą rozradowani, że mają kolejną wersję tego utworu, której nie znali. Chodzi mianowicie o wykonawcę, który zwie się Piotr Pastor i Słońce. Tak. W Zakamarkach pan znalazł? No tak, tak, pamiętam. Piotr Pastor, Słońce, była taka formacja, choć nie przytoczę tytułu na przykład piosenki. Ale ja przytoczę za pana. Mianowicie chodzi o utwór Fruwam po ziemi. 4 lata temu zaprezentowaliśmy, już teraz mogę powiedzieć, bardziej folkową wersję tego utworu, a dzisiaj cudownie odnaleziona wersja bardziej rockowa. Będzie więcej sfuzowanej gitary. Nie wiem, czy pan lubi, ale czy nie. W niedzielę przed południem tak. Ciekawostką jest to, że jak nadaliśmy tę wersję folkową, i teraz zaczynam troszkę mieszać, proszę mnie przystopować, jeśli coś będzie niejasne. Po zaprezentowaniu przez nas tej wersji folkowej, nagle po jakimś czasie ona się ukazała, proszę pana, na takim ciekawym kolekcjonerskim winylu Working Class Devils. Tak. I może tam pan ją odnaleźć w spisie treści jako ostatnią na stronie B. Ale to nie będzie ten utwór, który zaprezentujemy dzisiaj, bo to jest ta wersja bardziej rockowa, a tamta na płycie była bardziej folkowa. Tak mam wrażenie, że nasz kącik trochę podpowiada niektórym wydawcom, co mają wydawać. Bo to już nie pierwszy raz się tak zdarzyło. No to czujemy się, właśnie pan się czuje inspiratorem. Ale proszę też się czuć. Dobrze. I dlaczego jakby zdecydowałem się ten sam utwór przenieść? Po pierwsze, to ciekawostka, że wykonawca nagrał dwie różne wersje. Nie wiadomo, czy dlatego, że jedna mu się nie spodobała, czy po prostu taki był zamysł. Po drugie, żeby udowodnić, że Big Beat to jedna wielka czarna dziura, której ogromu nikt nie poznał. Nie ma tego w żadnych antologiach. Teraz troszkę pan już meandruje, panie Dobrze. Michale. Więc z tej czarnej dziury czasami coś wyskakuje, jak na przykład inna wersja utworu Fruwam po ziemi zespołu Piotr Pastor i Słońce. Chciałem fruwać pięknie, fruwać niby tak. Fruwać nad chmurami, lecz mi skrzydeł brak. Fruwać nie nauczył mnie dotychczas nikt. Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty. Chciałbym kochać pięknie, zły i dobry świat. Kochać wszystkich ludzi, ale nie wiem jak. Kochać nie nauczył mnie dotychczas nikt. Chodzę więc po ziemi chodzę tak jak ty. Chciałem poznać prawdę taką, jaką jest. Chciałem wierzyć w ludzi, poznać życia sens. Wierzyć nie nauczył mnie dotychczas nikt. Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty. Człowiek ruszył mury, zmienił biegi rzek. Człowiek kocha pięknie, znalazł życia sens. Wierzyć nie nauczył mnie dotychczas nikt. Chodzę więc po ziemi, chodzę tak jak ty. To jest może ryzykowne, co powiem, ale nie pamiętam dokładnie tamtej wersji, ale wydaje mi się, że ta mi się bardziej podoba. Że ta panu bardziej się podoba. No, to może za tydzień przyniosę tę wersję, którą już odtwarzaliśmy i będzie pan mógł sobie porównać. Możemy wtedy Piotr Pastor wystąpi 3 razy z tym samym utworem. Oczywiście. Panie Michale, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Nie wiem, czy serwus na koniec można powiedzieć, czy raczej do usłyszenia. Albo do serwusa. Do serwusa. Michał Czarek, dziękuję. Proszę Państwa, jest tradycją już uświęconą, że po wizycie pana Michała ja sięgam po kolejne archiwalne nagrania. W związku z tym zburzymy tę tradycję, żeby nie było tak, że jest nudno i że zawsze to samo. Ta płyta jest nowa, choć w naszej audycji już wystąpiła, ale tam jest tyle smakowitości, że aj, spokojnie można sięgać. Got squatters in my mind. Now I'm tripping on this. Going down to New Orleans. See my only son. Ain't heard his name. 48 years. Ain't heard his name for 48 years. Squatters in my mind. I'm tripping on this. On this, going down to New Orleans just to see my son. Ain't seen him for my own 48 years. Now he's walking down Charter Street, paper sack in his hand. He's just waiting. Waiting, he's just waiting to see, just to see his dad. He's just waiting, he's just waiting, just to see his dad. prawda? Takie troszkę monotonne, troszkę wciągające, ale intrygujące jednocześnie. No właśnie. Wydaje mi się, że nikt nie miał specjalnie kłopotu z rozpoznaniem tego artysty, ale jeśli ktoś miał, to ja od razu podpowiem, że to Otis Taylor i ta nowa jego płyta, o której, jak powiedziałem, już mówiliśmy, Janek Chojniacki prezentował z niej nagrania. Album Fantasizing About Being Black. To też taki przekorny tytuł, bo czarnoskóry Amerykanin nagrywa płytę o tytule wyobrażając sobie, że jestem czarny. To oczywiście jest sygnał dla wszystkich, że nie tylko o muzykę na tej płycie chodzi. Chodzi o teksty, chodzi o spostrzeżenia dotyczące społeczeństwa, dotyczące sytuacji pewnych grup społecznych, głównie w Ameryce, ale i na świecie. No ale muzyka jest tutaj niezwykle istotnym nośnikiem tych myśli Otisa Taylora. To muzyka o ogromnym doświadczeniu i różnorodnym doświadczeniu, bo on i rockowo, i bluesowo, i jazzowo jest bardzo sprawny, a poza tym robi coś, co dla niektórych jest przekleństwem, ponieważ nie ogląda się na modę. Jego, mówiąc w największym skrócie, nie interesują przelotne przeboje, on po prostu tworzy z własnej potrzeby i ma swoją publiczność, a ja nie ukrywam, że bardzo liczę na to, że wśród słuchaczy Piosenek Bez Granic ta publiczność też reprezentowana jest dość licznie. Ten utwór, którego słuchaliśmy, Tripping on This, nosił taki tytuł, a ja proponuję jeszcze dwa z tego albumu. Jump Out of Line, a potem Just Want to Be With You, Baby. Otis Taylor, niesamowity. I tak prawdę mówiąc, patrzę w to trójkowe okno rozświetlone wiosennym słońcem, a on bywa taki mroczny, nastrojowy, wieczorny. No ale posłuchajmy, bo ja myślę, że to nie będzie tak bardzo kontrastowało z wiosną. Time for freedom, oh, walk with me. Chabala, ooh, Chabala. Big black man dog, ooh, Chabala. Chabala, ooh, Chabala. Big black man dog, ooh, Chabala. Mississippi, Tennessee. Mississippi, Tennessee. Alabama, don't worry for me. Jabala, oh Jabala. Jabala, oh Lord, Jabala. Jabala, oh Jabala. Walk your feet on in Jabala. Walk for freedom in Jabala. Walk for freedom in Jabala. Walk for freedom in Jabala. Walk for freedom in Jabala. Walk for freedom in Jabala. That's right. Just jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump. Just wanna live with your woman. Don't wanna buy it. No diamond ring. Don't want no pets. No children too. Just wanna live with your woman. By the countryside, I don't care what people gonna do. I don't care people talking about it. Taki apel do ukochanej osoby musi zrobić wrażenie.